У серыі Саюзу беларускіх пісьменнікаў кнігарня пісьменніка толькі што пабачыла свет новая кніга паэта, літаратуразнаўцы, даследчыка беларускай літаратуры Міхася Скоблы. У яе ўвайшлі некалькі дзясяткаў эсэ, напісаных аўтарам цягам апошняга дзесяцігоддзя. З іх паўстае вельмі цікавы сучасны погляд на беларускую літаратуру, як айсберг, які плыве ў бязмежнай гістарычнай і культурнай прасторы Беларусі. Ён і сфармаваны гэтай унікальнай нацыянальнай прасторай і сам удзельнічае ў яе фармаванні. Аўтар кнігі і паслядоўны шукальнік беларускай літаратурнай Атлантыды і даследнік таго, што было згублена, страчана, скрадзена, рэпрэсавана ў гэтым драматычным і нават трагічным плаванні. Пра адзін з матываў кнігі, тэму страху беларускай літаратуры, мы павядзем сёння размову з Міхасём Скоблам. Міхась, пачнём відавочна ж з назову кнігі «Саркафагі страху». Ён выглядае, як па мне, вельмі моцным. Саркафаг – гэта труна каменная ці разбіная. Якія страхі схаваны ў саркафагах, што невядома адкуль з'явіліся ў беларускай культурніцкай прасторы на мяжы 20-21 стагоддзяў? Саркафагі ў мяне гэта як сімвал закансерваванай мінуўшчыны. Вядома, што ў саркафагах пры адпаведных умовах муміі захоўваюцца тысячы гадоў. І шчыра кажучы, я не разумею вось гэтай прыхамаці егіпецкіх фараонаў ці нясвійскіх князёў Радзівілаў, каб на твае спарахнелыя парэшткі глядзеў хтосьці з наступных стагоддзяў. На вялікі жаль, уся Беларусь сёння стала такім своеасаблівым саркафагам савецкай мінуўшчыны. У нас па-ранейшаму, напрыклад, на пастаментах стаяць бальшавіцкія правадыры, а вуліцы і плошчы носяць іхнія імёны. Факт, які выглядае проста неверагодным. У Віцебску 10 вуліцаў. 10 вуліцаў, я падкрэсліваю, носяць імя Надзеі Крупскай, 5 Якава Свердлова, 3 Аўгуста Бебеля, 2 Міхаіла Фрунзе. І гэта ў цэнтры гораду. Там сама ў наяўнасці 5 вуліцаў сацыялістычных, 4 саўгасныя і 3 кастрычніцкія. І віцебскія ўлады баяцца хоць нешта змяніць у гэтай тапанімічныя просто бязглуздзіцы. Боязь кожнага асобнага чыноўніка ў маштабах краіны дае ў суме такі страх, які паралізуе любое памкненне да самастойнага дзеяння. Таму кніга пра наш час і атрымала такую назву. А з якого часу тэма страху прысутнічае ў беларускай літаратуры? З чаго, чаму і як яна паўставала? І ці можна казаць, што страх ёсць лейтматывам беларускай літаратуры? Не, Вячаслав, я так не лічу. Тэма страху, канешне ж, прысутнічае ў беларускай літаратуры з даўніх часоў, але не ў большай ступені, чым пачуццё страху ўласцівае кожнаму нармальнаму чалавеку. Калі ўжо дашуквацца некіх лейтматываў, то гэта можа быць тэма выжывання, тэма абароны дому, бо яшчэ 500 гадоў таму ў прадмове да кнігі «Юдзіф» гэты лейтматыў вызначыў Францішак Скарына. Птушкі ведаюць гнёзды свае, рыбы адчуваюць дзверы свае, а пчолы свае вуллі баронять. Што да беларускага ментальнага страху, то яго бліскуча паказаў Уладзімір Караткевіч у сваёй знакамітай аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». Вось гэты маёнтак балотныя яліны, дзе ўсе запалоханыя проста да бяспамяцтва, вельмі актуальны вобраз для сучаснай Беларусі. Траціна саркафагаў страху прысвечаная сучаснай літаратуры, але вы зноў і зноў вяртаецеся да 1930-х гадоў. Пішыце пра тую расстрэльную ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году, калі ў Курапацкія ямы ляглі 102 асуджаныя на смерць. Сярод іх былі і 22 пісьменнікі. Сёння, з новага досведу, з вашых даследаванняў, як вы гэта можаце патлумачыць? Нейкім адмысловым досведам я тут пахваліцца не магу, паколькі архівы КДБ сёння ізноў за сямю замкамі. Я некалькі разоў спрабаваў атрымаць адтуль інфармацыю адносна рэпрэсаваных пісьменнікаў, калі рыхтавалася да друку анталогія «Расстраляная літаратура» і калі да стагоддзя Ларысы Геніш рабіў яе трохтомавік. І ўсе мае спробы, на жаль, не мелі станоўчага выніку. У згаданай анталогіі прадстаўленыя 66 пісьменнікаў, якія былі знішчаны, расстраляны, згінулі ў гулагу, а магло б быць удвая больш. Бо да таго ж 37-го году ў Беларусі ўжо працаваў адладжаны канвеер смерці, перад гэтым, дарэчы, апрабаваны ва ўкраіне. дзе пісьменнікаў таксама знішчалі паўзводна. Скажам, 15 снежня 34 году там расстралялі адразу 15 творцаў, сярод якіх быў і паэт Дмітро Фалькіўскі, нараджэнец нашай Кобрыншчыны. Вось наша афіцыйнае літаратуразнаўства крывіць душой, калі сцвярджае, іх расстрэльвалі, а яны верылі ў камуністычныя ідэалы. Гісторык Мікалай Улашчык, які перажыў 4 арышты ў сваіх паказаннях на следстве, а яны нядаўна выйшлі ў ягонай кніжцы «Даць народу гісторыю», ён там адкрыта заявіў: «Наша мэта была незалежная Беларусь». Это ў 35-м годзе. Так што Масква ведала, каго і за што арыштоўвала, адпраўляла ў той жа гулах ці ў курапаты. Пайшлі з жыцця ў самым што ні на ёсць творчым узросце. А што не дапісалі расстраляныя, закатаваныя пісьменнікі? Сапраўды, большасць расстраляных – это самы росквіт творчых сілаў. Ім амаль усім яшчэ не было 40 гадоў. Хіба Максіму Гарэцкаму, геніальнаму нашаму празаіку, які змог зазірнуць у глыбіні беларускай душы, ішоў 45-й год. 35-гадовы Міхась Зарэцкі так і не паспеў закончыць свой раман «Крывічы», а магчыма, другая частка яго ляжыць у тых самых спецсховах КДБ. Пасля гібелі 39-гадовага Адама Бабарэкі ў нас фактычна не стала літаратурнай крытыкі. Гаспадарыў адзін Лукаш Бэнде. Выдатнымі лірыкамі былі Уладзімір Жылка і Уладзімір Хадыка. Абодва не вярнуліся з тае беласмертнай поўначы. Арыгінальны празаік Лукаш Калюга сустрэў смерць у 28 гадоў. Заходнебеларускі паэт Алесь Салагуб, які шукаў паратунку ад дэфензывы ў Савецкім Саюзе, лёг у курапацкі дол у 27 гадоў. У кожнага, канешне, у іх былі свае творчыя планы, задумы, але яны не ажыццявіліся. Натуральна, ва ўмовах дзяржавы, дзе рэпрэсіі былі абсалютна натуральнай, так бы мовіць, з'явай, панаваў страх у саміх пісьменнікаў. Такое хацеў бы задаць табе, Міхась, пытанне. А што з прычыны страху не дапісалі, не дарасказалі? Беларускія пісьменнікі, якія засталіся жыць. Цяжка зазірнуць у творчыя лабараторыю, у тайніцы пісьменніцкіх душаў. Але, здаецца, Ян Кабрыль запісаў прызнанне Кандрата Крабівы. Маўляў, толькі сяду за пісьмовы стол, як перад вачыма ўзнікае Бэнде. Думаю, галоўны далакоп беларускай літаратуры мроіўся не толькі аб лаўрэачанаму і шматкроць прэміяванаму байкару. Лічаныя пісьменнікі пакінулі ўспаміны пра перажытыя ў гулагу. Названы ўжо Улашчык, Сергей Граховскі, Барыс Мікуліч, Ларыса Генюш. У адным з яе вершаў, дарэчы, дакладна апісаны той стан, у якім жыло беларускае грамадства ў паслясталінскія часы. Страх за праўду кінуцца ў бой, страх не дагадзіць акупантам, страх быць дома, самім сабой, чалавекам быць, страх пракляты, страх чужыня сваіх братоў, перад здзекам страх не скарыцца, страх маліцца на мове бацькоў, дзікі страх наогул маліцца. Гэты страх учэпіста трымаў многіх творцаў да 80-х гадоў, нават у стол баяліся пісаць. А ці заўсёды, Міхась, мы разумеем, ці можам зразумець пісьменнікаў, якія з боязі, пад жорсткім ціскам камуністычнай улады ішлі на кампрамісы з ёю і з уласным сумленнем, натуральна. Ці мы літасцівыя да іх сёння? Вячаслав, я лічу, што тут не так літасць патрэбная, як разуменне таго часу і тых умоваў, у якіх жылі пісьменнікі, што ішлі на той кампраміс з уладай. Асабліва мяне раздражняюць папрокі на адрас Янкі Купалы, калі браць 30-е гады, і Васіля Быкава, калі згадваць 70-е і 80-е. Даходзіць да таго, што Купалу вінавацяць у тым, што ён не загінуў у курапатах, і тым самым нібыта запляміў годнасць першага народнага паэта. Купалу, які напісаў геніальную паэму «Курган» і бліскучую трагікамедыю «Тутэйшыя», дзе як у люстэрку адлюстравалася ўсё наша нацыянальнае быццё, ўсё наша спрадвечнае прыстасавальніцтва. Не, кажуць, Купала Сталіна услаўляў, ордэн атрымаў, меў дзяржаўнае «Шаўрале» з персанальным кіроўцам. Але тое «Шаўрале» насамрэч было чорным воранам, які прывёз Купалу ў Маскву да пагібелі ў 42-м годзе. А крытыкі Быкава хай проста возьмуць і пачытаюць двухтомавік Сергея Шапрана, дзе расказана і паказана дакументальна, як цягам 10 гадзяў пісьменніка ламала тагачасная ідэалагічная машына і не зламала, зламалася сама. Міхась, старонак 100 у вашай кнізе займаюць тэксты пра Ларысу Геніюш. Калі казаць пра яе творчую спадчыну, якую вы асабіста вяртаеце, ці дадасца ў блізкім часе яшчэ нешта да тых 72 вершаў, што былі ўпершыню надрукаваныя ў 2010 годзе ў юбілейным двухтомніку? Дадасца яшчэ вельмі шмат. Архіў Ларысы Геніюш, які зберагаецца ў бібліятэцы Акадэміі навук, ён здольны забяспечыць працу некалькім пакаленням генюшазнаўцаў. Там безліч неапублікаваных тэкстаў, вершаў, лістоў. Увогуле надрукавана з таго архіву ўсяго 10% не больш. А ёсць жа яшчэ і прыватныя зборы. Неяк былы вайсковец Аляксей Галаскок з Ганцавічаў, родам ён з Эльвіншчыны, перадаў мне цэлы сшытак невядомых генюшаўскіх вершаў. А Святлана Чарняўская, удава гісторыка Міхася Чарняўскага, перабіраючы архіў мужа, знайшла цэлую тэчку лістоў Ларысы Геніюш. Знаходак будзе яшчэ нямала, абы было каму шукаць. А што да згаданага вамі двухтомавіка, то гэта фактычна трохтомавік. Трэцім томам стаў адмысловы выпуск альманаху «Особа і час», які выйшаў у тым самым 2010 годзе. Не вельмі хочацца задаць вам і такое, скажам так, няпростае пытанне, якое свідруе мазгі, напэўна, шмат якіх творцаў сучаснай Беларусі. Чаму і сёння працягваюць жыць літаратурныя цэрберы тыпу Бэнда і яму падобных? Вось вы пішаце, як нейкі ГП вычышчаў фразеалагічны слоўнік Івана Лепішова, выкінуўшы адтуль Святлану Алексіевіч, Владзіміра Арлова, Сергея Дубаўца, Александра Лукушука, Владзіміра Некляева, Вінцэся Мудрова, Барыса Пятровіча і вас. Вы ў кнізе абышліся крыптанімам, а я расшыфрую гэтае імя, бо артыкул пры мяне як крытыка і тэатразнаўцу аўтарства Дзіны Стэльмах гэты ГП выкінуў з тэатральнай энцыклапедыі. Гэтак жа, як і артыкул пра Зянона Пашняка, які быў даследнікам тэатру 1920-х гадоў. Галоўны рэдактар Анатоль Сабалеўскі мне прызнаўся, што зняць адтуль некаторыя персаналіі яго прымусіў Генадзь Пашкоў, тагачасны кіраўнік выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя». Дык чым можна патлумачыць жывучасцю нашай літаратуры прасторы Бэндаў Пашковых? Умовы для іх кіпучай дзейнасці стварыла сама ўлада, падзяліўшы пісьменнікаў на два саюзы. Я неяк зайшоў на сайт прыўладнага саюзу, дык там з такім імпэтам шукаюць ворагаў народу, як быццам на двары 30-е гады. Прычым шукаюць сярод сваіх учарашніх калегаў. Аўтары тых выкрывальніцкіх допісаў думаюць, што калі ім удасца зацяніць таленавітых творцаў з незалежнага саюзу пісьменнікаў, адсталага векам паэта Анатолія Вярцінскага да маладога празаіка Лявона Вольскага, то тады і яны стануць больш значнымі і заўважнымі. І вось гэтая валтузня якраз і спараджае каля літаратурных пігмеяў, якія кусаюць за ногі волатаў. Драпежная дробная рыба пірая жыве і размнажаецца толькі ў цёплай і каламутнай вадзе. Ось улада прыгрэла чаргінцоўскую арганізацыю, а каламуці ў нашым жыцці таксама хапае. Вось і раскашуюць прадаўжальнікі справы Бэнды. Усё іхняе закулісе, дарэчы, нядаўна апісаў невядомы мне Макар Друкар у паэме «Даў заданне правадыр напісаць вайну і мір», што была нядаўна надрукавана ў «Народнай волі». За часы Лукашэнкі ўзнік новы пласт літаратуры – турэмны. Вось сучасная турэмная літаратура апісвае страх ці яго разбурае? Турма з беларускай літаратурай, яны ідуць поруч значна даўжэй, чым кіруе ў Беларусі Лукашэнка. Я неяк нават прыкінуў, нашыя пісьменнікі, калі скласці ўсе турэмныя тэрміны, адсядзелі за кратамі больш за 1000 гадоў. Мне нават дзіўна было, чаму нашай літаратуры, не беднай на розныя тэматычныя анталогіі, да нядаўняга часу не існавала анталогіі турэмнай. Але жыццё вымагала, і такая анталогія на 900 старонак з'явілася. «Голас волі з-за кратаў», склаў яе Александр Феадута, які сам пакаштаваў турэмнай кашы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Што да сучаснай турэмнай літаратуры, то тут класіка жанру для мяне бліскучая паэма Владзіміра Някляева «Турма». У «Саркафагах страху» я, дарэчы, пішу пра яе. Спадзяюся, паэт на мяне не пакрыўдзіцца, але толькі дзеля гэтай паэмы варта было б пасядзець тыя 6 месяцаў у СІЗА КДБ. У паэме створаны псіхалагічны партрэт турмы, яе паэт фігура літаральна кажучы, разабраў па каменчыку і тым самым дэсакралізаваў яе, пазбавіў таямніцы, выгнаў з яе ўсе страхі, бо страхі якраз любяць таямнічую прастору. Вось і адно з эсэ ў вашай кнізе называецца «Каб не застацца ў саркафагах страху». Міхась, сучасная беларуская літаратура дае адказ на гэтае пытанне? Што трэба рабіць, каб пазбавіцца ад тых саркафагаў? Мы пачалі размову з гэтага. Муміі, якія праляжалі ў закрытых саркафагах тысячагоддзі, яны імгненна рассыпаюцца, калі туды трапляе свежае паветра. Так і саркафагі страху пазбавяцца свайго злавеснага змесціва, калі іх вынесці з сутарэнняў на сонечнае святло. А падобнымі вынасамі якраз і займаецца літаратура. Адна з астатніх кніг апошняга народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча называлася «Замова ад страху». Думаецца, што ўся сучасная беларуская літаратура, якая існуе сёння не дзякуючы дзяржаве, а насуперак ёй, з'яўляецца своеасаблівай замовай ад страху. І колькі б сённяшняя ўлада са сваімі бэндападобнымі памагатымі не падмуроўвала гэтыя патрэсканыя саркафагі боязі і страху, яны позна ці рана разбурацца.